राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी, विक्रम संवत 2056, 6 दिसंबर 1999, दोपहर लगभग 3 बजे, गोविंद भवन कलकत्ता। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। कि कल आपने कहा कि भाई तुम ये ऑपरेशन कराओगे या गर्भपात कराओगे तो भाई इससे पाप लगेगा और भगवत प्राप्ति नहीं होगी। प्राप्ति लेकिन कहते हैं कि भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि तुम चाहे कितने ही पहले पाप किए हुए हो मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। हाँ। तो भगवान की शरण में जाने के हम अधिकारी नहीं रहे क्या? नहीं रहे। भगवान की शरण में जावे ऐसा पाप करावे वही कुछ भी नहीं। भगवान जो चले विश्वास में वो अपरण करवाएगा। कैसी बात करते हैं? अब वो शरण में जा सकता है कि नहीं? हो गया तो हो गया। शरण में जा सकता है भरोसा पूरा तब मामूली बात में नटे शरण जा से और मुनि उनिया रो है और वो मान सच में जाने रहो जो चोटी ना को सके नहीं बात मान को सके नहीं जो शरण जा सके बिल्कुल रद्दी बात है कई बात है फालतू बात है। जगह मिंद खाऊ डर है मनमोहन मिल जासे इतने वो डरे जगह भगवान शरण जा सके मेरे सच्चे नहीं भाई। भगवान के शरण वो ही जा सके जो डर कोई कोई डर कोई बिल्कुल किसी डर नहीं। भगवान के शरण डर किस बात का? डर समाज में लोगों डर है लोग छूट दे जा सकेगा इतनी बात है जगह ला जावे जो शरण जा सके असंभव बात है कोई कुछ नहीं। जो को मन से डरेगा चोटी नहीं आ रही डरे वो भगवान से सुन कैसे हो सके? चोटी तो हमने चालू कर ली कल से ठीक है कि चोटी हमने आपकी बात स्वीकार कर ली है चोटी हमने रख ली है अनजान में जो हो गया कोई मेरी कोई बात नहीं अनजान में हो गया सब ठीक हो जाएगा चोटी रख लो माफ हो जाएगा ये तो बात ठीक है। पर भगवान के शरण में कैसे चला जाएगा? पहले चोटी नहीं रखी जगह में आपको दुख हुआ तभी तो कटाई दुख है चोटी कटाई में दुख हुए वो शरण जा सके कैसी बात करे? जगह ने मैंने शुद्ध डर लागे है वो भगवान शरण हो सके कोई कुछ करे वो सके को भगवान शरण हो डर राधा महाराज से है कैसे बख्शी नहीं रहे भगवान के समान कोई है समर्थ उसे शरण जाए कोई डर लगा लोगों से शरण नहीं है वो जा सके को भी मैंने कहा डरे कोई शरण जाए भगवान में चोटे देखे वो डरे जो भगवान ने शरण जाए असंभव बात है। मारे जस्ती नहीं भाई मेरे जस्ती नहीं क्या करूं मैं इतना डरपोक आदमी जो को शास्त्र निषिद्ध काम कर रहे ऐसे को डरे जो भगवान शरण हो सके और कुछ है नहीं वो मेरी जस्ती नहीं है। भगवान का शरण निशंत निर्भय है भगवान के शरण भय किस बात का? भय किस बात का बताओ आप बताओ जो भगवान के शरण हो जाए डर किस बात का, आपको भय लगा चूट जागने में भय लगा है भगवान शरण हो सके, मेरे जस्ते नहीं मार भैया, भगवान का शरण तो निश्चिंत हो जाए, मौत आ जाए तो निश्चित है, भगवान का शरण हो क्या, भगवान जाना मौत जाना, भगवान जाना भय जाना, भय मन की बोल गए, मैं क्यों भय करूं। बालक छोटा होता है माँ की गोदी में बैठा राजा को धमका रहे हैं, एक माँ के भरोसे, अरे भगवान का भरोसा है छोटी कटाई वो कुछ, अरे मेरे समझ में नहीं आती, और जगह तो पूछो भले मारे समझ में आती, छोटी छोटी बात मुझे डरो जगह भगवान से रो सके, छोटी रखना स्वीकार कर लिया वो तो बढ़िया है, स्वीकार कर लिया और माफी हो जाएगी सब हो जाएगी, मगर भगवान के शरण हुए जगह आदि छोटी कट्टा सी क्या ए हिम्मत छोटी भगवान शरण हो सके, अब हो जाओ शरण हो जाओ, और डर नहीं लग उसे बिल्कुल किसी बात डर इस बात का है, जब भगवान ही अवसरण है तो डर इस बात का है। मेरा भाई पर्दे में जन्मे पर्दे में ब्याई गई अकेली चली गई है ठेठ वाह भगवान ठाकुर जी के द्वारिका चली गई अकेली लुगई, यानी कोई निकाल दे बैठा हो तो पता लगे है हिम्मत है पूछो कई हिम्मत है क्या, मैंने भगवान में विश्वास है सदा ही निश्चिंत रहती है। अबदना में लगे मीठी राणा जी माने, अबदना में लगे मीठी वो बदना में मीठी लगे पूछ रहे सांगड़ी शेरा में मरसू मिले किसी पूछी थारो सावरी और रवसानी मैंने बताओ नहीं तो पी थारी छूटी मारो सावर जो घटे थारी हेरी गई फूटी थारी हेरी फूट गई मैं क्या करूं मारो सावर जो घटे व्यापक थारी हेरी गई फूटी है कहीं हिम्मत है ऐसी ऐसा निश्चित हो जाओ भगवान का मैं हूं भगवान मारे हैं निश्चित जाओ चिंता छोड़ दो बिल्कुल मरने से भी चिंता नहीं और कोई चिंता नहीं है ही नहीं चिंता अब जाओ शरण जाओगे जगह आदमी हूं डर है जगह शरण कैसे हो सके मेरे जचते नहीं बात रही अरे भय छोड़ गए भय जाओ हो जाओ सब शरण हो सकते सबके सब हो सकते बड़ा भारी अवगुण किया है कितना ही खराब काम किया है तुम भगवान के शरण जा सकते हो परंतु कम से कम भगवान के शरण होने से निश्चिंतता तो होनी चाहिए भगवान के शरण निर्भय हो जाए अहं तो सर्व पापे भी मुक्त सब पापों से मुक्त करूंगा और सब पापों से मुक्त कर देगा फिर भय किस बात का ऐसा हो जाओ शरण हो जाओ निश्चिंत हो जाओ निर्दय हो जाओ कोई चिंता नहीं हमारी अब जीने की चिंता नहीं है लोगों को डरता हुआ छोटी खटाए ले वो घर्षण हो जाए मेरा असंभव हो जाए वो कैसे हो सके एक छोटी है जगह लायक हो सके नहीं देखो भगवान शरण कैसे हो सके अब हो जाओ निश्चल आप कहते पापी वो बड़ा महान पापी वो जरूर हो जाए नारायण नारायण एक बात याद आ गई एक स्तोत्र है उदासीन साधु नमस्ते नमस्ते उदासीन साधु ब्रह्मानंद भजन वाला जितनी पुस्तक पढ़ी उदासीन साधु नमस्ते नमस्ते दंडी स्वामी आए दंडी स्वामी आज कहता कही सब सब निरतक है, साधु जैसे निंदा करता है, निंदा करता तो उन्हें कोई योग था दशा क्या उसे पीढ़ी बात पीढ़ी थी पीढ़ी भीत है, एक सारी पीढ़ी भीत पीढ़ी भीत के पास में एक संत रहते थे उदासीन, और कुटिया में भजन करते थे, कि तू जा वो संत माफी मांग, तुम्हारा स्तोत्र लिखा है उन्हें उदासीन निषाद हो नमस्ते नमस्ते ब्रह्मानंद भद्रमा जितना गुटका है वह लिखे हुए दंडी स्वामी, कहता है दशा क्या उसी तो साधुओं में निंदा करे, दंडी स्वामी है दूसरा सब सब फालतू है सब फालतू सभी निंदा करता हूँ, तो उदासीन ने संतों में निंदा करी, तो वो उठे गया पीढ़ी भीत के पास में एक स्थान है वहां जंगल में संत रहते थे, तो वहां वो गया तो रात भी मैं पहुंचा तो महाराज जी कुटिया थी बंद, महाराज जी कुटिया बंद थी, वहां के अभी महाराज ने माफी मांगनी है, मैंने उदासीन संतों की निंदा करी है जो मैं किस दृश्य में पाप छूट जावे उन्हें निंदा करी, तो बारे ही रहा रात्रि में महाराज की कुटिया में आया बारे बैठ रहा, रात का आई दो लोग आया दोस्त आई लोग काली कली थी उठी ऐसे बनी गई, संत जैसे स्नान करता था वो स्नान करता इकट्ठा हो गया पानी एक वृक्ष के थाने में पानी इकट्ठा हो गया, जो पानी इकट्ठा हो गया पानी में नहाई भी पानी में नहाई जो सुंदर हो गई रूप ठे मिट गया, मैंने पूछो तुम कौन हो, कि मैं गंगा और जमुना आ गए दुष्ट लोग मारे में नावे जो हमारे कलंक लग जावे पाप सट जावे, जो पाप दूर करने के लिए आया जो महाराज स्नान और जल है जगह में स्नान है हमारे पाप दूर जावे, बड़ी श्रद्धा बड़ी कि बड़ी मैं तो निंदा करता था कि दंडी स्वामी श्रेष्ठ होते हैं ऐसा तो सब फालतू है सबकी निंदा कर सब फालतू, अभी जो दंडी स्वामी है ना वो अभी नमस्कार नहीं करते ठाकुर जी को नमस्कार नहीं करते, भगवान शंकर के जाएंगे काशी में तो दंड चुराएंगे दंड, ठाकुर जी भोग लगाए भोजन नहीं करते, ठाकुर जी भोग लगा झूठ नहीं मैं नहीं कहूंगा, दंडी स्वामी ऐसी है मर्यादा है तो खूब करता वहां देखी कि दो ज्ञान और स्नान में स्नान ने पानी में स्नान किया शुद्ध हो गई एकदम ही, तो मैंने विचार किया रे तू क्या करता है संतों के चरणों का जल दे में गंगा और जमुना शुद्ध हो गया काली कलूटी हो गई पाप चढ़ गया और जय नया था शुद्ध हो गई, तो वे चरणों में गिरिया पीछे उन्होंने सोत्र बनाया वो दर्शन मेरे पढ़ा हुआ देखा है मैंने अब देखना पुस्तक अब आवाजी है मेरे देखे हुए है ब्रह्मानंद भजन महाराज की पुस्तक है, तो संतों का जो प्रभाव है वो बड़ा विलक्षण है, वो किसी वर्ण का हो किसी आश्रम का हो भगवान पर विश्वास रखता है वो निश्चिंत होता है निर्भय रहता है उसको भय किसी बात का नहीं है, ऐसा संत होता है, आप इतने हो चोटी रख लो और निर्भय हो जाओ निर्भय भगवान का हूं मैं भगवान का हूं शरण हो सकते हो, पापी से पापी दुराशयी दुराशयी दुष्ट से दुष्ट भगवान के शरण हो जाए डर नहीं लगेगा उसको उसमें डरेगा नहीं डर किस बात का, भगवान से बढ़कर कोई है बलवान जमराज की बलवान है क्या, तो वो उदासीन साधु नमस्ते नमस्ते श्लोक श्लोक बनाया, तो ऐसे आप लोग निश्चिंत हो जाओ निर्भय हो गया भगवान के हैं, हे नाथ मैं आपके शरण हूं मैं भगवान का हूं कोई पाप नहीं करूंगा कोई अन्याय नहीं करूंगा कभी भूल करके ही नहीं करूंगा, भी पाप किस बात का झूठ कपट किस बात की कपट किस बात का पैसा मिलने वाला मिलते झूठ कपट करने पर एक पैसा भी अधिक मिलने वाला है नहीं है, नहीं है, नहीं है। मिलने वाला पैसा आपसे आप मिलेगा, कैसे मिलेगा पता नहीं, मगर मिलेगा जरूर। हम लोगों को रोटी मिलती है कि नहीं? कौन सा पैसा कमाते हैं? वो किराया मिलता है, रोटी मिलती है। मैंने बात कही तो कहते पचल लिया, वो बात सुनाते हो। शंकरदास जी था, जानो ना शंकरदास जी आज नहीं थे बड़ा निश्चित निश्चित आपने। और रात्रि में डैशनों को मिला था जो गलिया में झाड़ू देता, गलिया में झाड़ू ठंडा है नहीं, गलिया में गलिया साफ कर देता, रात्रि कोई नहीं देखे वह भी तुम साफ कर देता। साधु वे दूसरे दिन में जो मारा तो ते क्यों करो, रात्रि में गलिया साफ कर देता, जट रहता घर साफ कर देता। ऐसा तो ऐसे साधु निश्चिंत होते हैं, निर्भय रहते हैं। भगवान के सुनो मेरे भाई इस बात गाए, मैं कहो महाराज ये स्वामी जी थे ना उत्तमनाथ जी के चेला, वे द्वेष रखता था, एक मारी कभी तो मारेंगे, कभी मारेंगे आपको, आप उत्तमनाथ जी के चेला कहलाते हो, आपको मारपीट करेंगे। मारपीट करेंगे तो मैं सब एक दिन बुखार आ गई, कोई बात है मारपीट कर ले अगला, मैं जान बुखार आ गई, एक दिन बुखार आ गई, वो हमने कहा लो बड़ी मारपीट कर लो और जवाब दियो मेरे को, वो मार दिया आपको, वो भय लगते हैं। तो मैं जान बुखार आ गयो, एक बुखार आ गया, एक दिन बुखार आ गया, इतना निश्चिंत था। और राम राम करता पास में दो चार पांच सात आदमी आता, ज्यादा था वो नहीं जगह देता, वो नहीं राम राम सुनाता, राम राम राम कर नींद लेता, दंड रखते दंड बात दंड नहीं, नींद लेता है यहाँ क्यों आया, यहाँ नींद लेता है, डर नहीं है कोई था नहीं, गर्द हमने तो गर्द करा हमारा आज करू दंड रखता जरूरत दंड अरे माए। जोधपुर में सभा के भीतर सभा ही उसमें मेरे मारे थापे, मेरे थापे मारने की अभी हिम्मत होती है अभी शंकरानंद जी कहीं नाम है शंकरनाथ जी, मेरे मारी सभा के बीच में ये तुम ऐसे हो गए, चंदा हो रहा था है जी, चंदा हुआ कि आप तो यहाँ व्याख्यान दे रहे उधर चंदा करते हैं, हाँ चंदा करते हैं आप, लोग चंदा करते हैं, तीन थप्पड़ मेरे लोगों के कसूर के लिए आप क्यों, मैं तो थप्पड़ दी मारे मैंने कहा देखते मिन बैठे थप्पड़ मारी मैं, आपकी हिम्मत होती है क्या मैं तुम्हारे लिए, लोग क्या कहेंगे क्या भाई थप्पड़ी ये चंदा करे थारी बता सुने और चंदा करे थपड़ी मारी मेरे सभा में, ये क्या कर देते सभा में सर सामने डर किस बात का, थारा सत्संग और चंदो करे सच्चा करे, मैं क्या बोल रहा हूँ वही बोली निश्चिंत भाव है। अरे माता रे बीमार हो गया, माता रे मैं राम राम करता कि राम राम करना चाहूंगा, मैं राम राम सुनूंगा, उठ गया तो कोई माई मन उठाया, अरे मन राणा सुवे रे राणा सुवे रे मन राणा सुवे, बोलता सीधे सीधे गाले बोलता है, बहुत जड़े मारे बहुत है, अरे मारे राणा सुवे रे राणा सुवे मन सुवे, बिचे दया आ गई मारा तो उठी से को नहीं बीमार है सब उठा दा हाथ लगा दा जोर तो भगवान के जो स्वरूप होता है उसे डर लगता है भय लगता है, बोलो मेरा क्या कसूर उसमें, धन सत्संग या चंदो कराएंगे सत्संग वास्ते रुपया पाने थोड़ी हिम्मत बढ़ गई मेरे पत्नी। निशार। और भजन करना चाहिए, भजन नहीं दे रहे, दंड नहीं मार देगा, नींद लेता है या क्यों आया यहाँ पर, भजन करते नाम जब कर नींद लेता है, बड़ा गर्व करते महाराज भाई संत कहते हुए सुना महाराज शेठ जी सत्संग ने एक आदमी तत्व चिंतामणि की बातें याद कर रखी थी, कटन से बोलता सुना देता, पद गाता कीर्तन करता कीर्तन करता है जो कहते हो रट करके तो भगवान की श्रद्धा होता है, डर किस बात का, भय किस बात का है। अब बोलू मैंने मेरा कसूर क्या, अब तेज श्रद्धा करो झूठ कपट करो तो मैं क्या करू, मैं माए थपड़ी यथा सत्संग सभा में सब हुई हमारे पास बैठा तुम्हारी हिम्मत है मैं मने को रीस हुआ नहीं, थप्पड़ लगाई तो रीस हुआ ही नहीं मन, अभी संत है सत ये हमारे साथ चावर पड़े पड़ रहा, मेरे से ज्यादा पड़े हुए थे महाजनी, महाजनी में मेरे से ज्यादा पड़े हुए थे, मैं पढ़ा सीखता था भिंदे का करते थे तो भगवान ने सग में भाई किस बात कर किस बात का साफ साफ बात करते साफ साफ बोलते हैं क्या आ है जो अपने सासू के शब्द बोली अरे कोजी है रे कोजी है आ कोजी है, ससुर सब ने बोला कोजी है रे कोजी है के महाराज आ सासू से हो गए अरे चौकी है रे चौकी चौकी कोजी शब्द हमारा आ चौकी अरे आ चौकी है चौकी ससुर सेवा करे आ चौकी अरे चौकी अरे चौकी आ कोजी है, घड़ी खराब हो जाए घड़ी खराब हो गई घड़ी कोजी हो गई खुशी हुई डबा जगह सेकंड क्लास है फर्स्ट क्लास है कोजिया डबा कोजिया जब खाने को खा को खा है कोजिया डबो कोजिया डबो कोजिया एम कोजिया डबो कोजिया कोई कहेगा माँ बाप घर है कोजो है रे कोजो है रे कोजो बड़े देखे कुमारी पैसो राख रहा हूँ पास में कहीं पास चौकी तो कोई काम करता नहीं लोग गर्ज करता बताओ मारे कोई थप्पड़ नहीं मारे थे गर्ज करो भाई अंदर बोला कोई लोग क्या कही सबर भी थप्पड़ी मारे तो संत में महाराज भगवान ने चरणों सामने लड़ी कैसी बात है राम राम कर ऐसा हूं राम जी महाराज की कृपा राम जी महाराज और शरणों हाँ राम जी कृपा राम जी कृपा बिछावड़ा राम जी का नहीं सुना राम जी कृपा ओढ़ी राम जी कृपा राम जी चरणों में पड़े हो राम जी ने ओढ़ने राम जी कृपा बिछावड़े राम जी कृपा श्रीराम राम जी कृपा राम जी कृपा में ओढ़ना बिछाना कृपा भगवान जी कृपा मस्त रहता की पढ़े लिखे आपको सच जानते ही मैंने निश्चिंत रहता तो भाई भगवान के शरण हो जाने निश्चिंत हो जाओ हरे हो सकता है पापी से पापी हो सकता है भगवान के शरणागति ऐसी बात है पापी से पापी भी अब नहीं करूंगा महाराज अब पाप है अब कभी नहीं करूंगा ऐसे भाई बहन सगला सगला सबके सब शरण हो जाओ भगवान के शरण हो डर किस बात का है डर कोई नहीं पाप कोई तरह करा नहीं अन्याय करा नहीं अत्याचार करा नहीं डर किस बात का है अरे द्वादी को भूल गया है। तो इस वास्ते आप लोग सबके सब सराम भगवान के शरण हो सकते हो, पर शरण होने पर डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा, चिंता नहीं होगी। चिंता दीन दयाल को मोहन सदान प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को मोहन सदान। माई हम बेचारी उठा हुआ है भाई, उठे चुको ने, अरे रामदास हुए रे रामदास, कुछ रानो किसने के होते डर हो खुला बोलते हैं रांडा सुवर है मन रांडा सुवर है माया ने बुरु को लगा वही नाराज नहीं होती संत भगवान के चरणों का शरण ले ले भाई जी, निश्चित हो जाए। कोजो है इस वास्ते आप सरल सब हो सकते हो, परंतु छोटी छोटी बातों में डर है वे सरल हो सके है ये कोई में है। डर किस बात का, भय किस बात का है? पाप हम करते नहीं, अन्याय हम करते नहीं, किसी को दुख देते नहीं, किसी का दर्द करते नहीं। डरे तो पाप ही डरे, हम जोड़ रहे हमारी क्या डर है। सभा में मार थपड़ दे ले, आप में हिम्मत है कि मैं सभा पर नाराज नहीं हुए, ना मैं नाराज हुआ सभा में व्याख्यान देना हुई थपड़ दे ले बस बस संत है संत बुरा नहीं माना, हमने नहीं बुरा माना, दूसरे में नहीं बुरा नहीं माना, दूसरे लोग भी बुरा नहीं माना। इस बात से भाई संतान भगवान के शरण हो जाए मस्त हो जाए, मस्त संत है शांत हुए महाराज। क्या पूछ बोलो बात, भगवान में सब प्रकार से पापों को क्षमा करने की शक्ति तो है ही, अपार शक्ति, शक्ति अपार है, अपार पार नहीं है, शक्ति अपार है। अब वो पाप को पाप समझ लिया और अब भगवान के शरणों के अब ऐसा पाप नहीं करेंगे तो फिर भगवान की तरफ से जो अनजान में पाप हो गया वो क्षमा हो जाता है, सब हो जाएगा सब। परंतु निर्दय होता है, भीतर से चिंता नहीं होती, क्या करेंगे क्या करेंगे चिंता नहीं होती, भूख है प्यासे है कैसे है जैसे है जैसे है, वो मारपीट करेगा एक दिन बाद बुखार आ गया मारपीट कर लो, ऐसे निश्चिंत होते हैं। भगवान के शरण हो जाओ भाई बहुत बढ़िया चीज है, कितना ही पाप हो कितना ही अन्याय हो कितना ही हो, पर भी डरने वाला क्या रहे अभी स्वभाव हुआ आपका, इस बात के स्वभाव निश्चिंत हुआ निर्भय हो जाए सब जगह मौज में। और क्या और कोई बात पूछो आप लोग, भगवान शरण हो जाओ निश्चिंत हो जाओ निर्भय हो जाओ निशोक हो जाओ निशंक हो जाओ, चार बात भगवान के शरण होने पर चार बात आ जाती है। निशोक हो जाए, शोक नहीं हुआ, चिंता नहीं होगी, शंका नहीं रहती और शोक नहीं रहता, चिंता नहीं रहती, भय नहीं रहता, भगवान ही हम भगवान के मस्त रहते रहते। भगवान के शरण हो जाओ, भगवान ही वो बने हुए कपड़ा बने भगवान में शरण पड़िया हो भगवान ही मारे उड़न है घबराव पहन है चार तुम्हारे कृपा है कृपा है कृपा कृपा कृपा नहीं हुई कृपा कृपा वो तो देखे घना नहीं गए संक्रांत जाने सभी कुछ रहता हुआ नहीं खुशी हो जाए खुशी बोल देते यदि भी सभा में किसी हुआ संत स्वभाव मसाद रहता घड़ी बार भाई कहता थे भगवान दो राम जी थान पहले ही मिलेगा मारे पहले मिलेगा राम जी मान पहले ही मिलेगा झाड़ू देता दर्शनों को मेरा दर्शन झाड़ू देता कहीं कहीं गलिया में सब जी साफ झाड़ू कर रात में झाड़ू दे साफ कर देता को भी मैं साधु हूँ क्या करूँ लोग कैसी इसलिए भाई दर्शन को जाओ चिंता मत करो लोग कुछ को लोग निंदा कर करो बोली हंसते की चाल चलो मन मेरा जगत को करी को भूष दे भाई जगत को करी को भूष बा दे तू तो राम सुमर जग हंस बा दे तू तो राम सुमर जग हस्ती की चाल चलो मेरे मनवा हस्ती की चाल जगत को करी को भुसबा दे भाई जगत को करी को भुसबा दे तू तो राम सुमर जग हंसबा दे तू तो हाँ कोरा कागज काली स्याही कोरा का लिखत पढ़त वो पढ़वा दे भाई लिखत तू तो राम सुमर जग हंसवा दे तू तो राम कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर नर कपचत वको पचबा दे भाई नर कपचत तू तो राम सुमर जग हंसबा दे तू तो राम सुमर ये बात ना संतों की मस्त है मौज है संतों के दर्शन से फायदा हुए ऐसे संतों के दर्शन से फायदा होता निश्चय बोलो मेरे थप्पड़ी मारते है कोई मामूली बात है कोई शंको नहीं थारा सत्संग है ये संतों के रह रहे बोलो मैं क्या कर सकती हूँ मैं और बोलो भाई आप निश्चिंत हो जाओ निर्भय हो जाओ भगवान ने चरणों में प्रेम कर दो हमारे भगवान है तो इतनी बात जसी है कि थे भगवान को अपना मान लो बस कोई डर की बात है ही नहीं पाप कदे होगा नहीं आपसे अन्याय आपसे होगा नहीं करी से होगे मस्त हो जाओगे सदा के लिए शांत हो जाओगे सुखी हो जाओगे और कोई उपाय नहीं है। शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, मौज चाहते हो, मौज में रहो, आनंद में रहो। भगवान मारा है, मारा भगवान मारा है, भगवान मारा है, भगवान मारा है, भगवान मारा है। मेरा भाई कहता मेरे तो फिर तेरे को पा दूसरे न कोई जाके सिर मोर मोट मेरे पति सोई, मेरे तो फिर तेरे को पा दूसरा न कोई, कोई परवाह नहीं है। मारा भगवान है, मारा है भगवान, मारा है मारा भगवान है, कैसी मौज की बात है। भगवान के समान कोई संसार होगा नहीं, हैगा नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। अरे भगवान के चरणों में मस्त है, भगवान के चरणों शरण ले लो भाई, आनंद होगा, आनंद अपने आनंद आनंद ऐसा फूट कर आनंद निकलता है जो दूसरे आदमी खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, आनंद हो जाए, मौज मस्त हो जाए, दर्शन करने वाले मस्त हो जाए। भगवान तो भरोसा है, और पूछो, और बोलो आप बात, और पूछो कोई बात, मस्त हो जाओ, मस्त हो जाओ, मस्त हो जाओ, बाबर भगवान के चरणों का शरण लेकर के मस्त हो जाओ। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, कैसे मौज बढ़े हैं, आनंद बन जाएगा। भाई सुनाओ कोई बात, सुना भगवान का पद सुना भाई, भगवान का भगवान की लीला सुना भगवान है, मस्त हो जाओ। हरि मंदिर में, हरि मंदिर को नेम है मारो, हरि मंदिर को नेम दुर्जन लोगा मन दीठी, दुर्जन लोगा मन दीठी, राणा जी माने या बदनामी लाग मीठी, राणा जी माने या बदनामी, या बदनामी लाग मीठी, या बदनामी लाग मीठी, राणा जी माने या बदनामी लाग मीठी, राणा जी माने या बदनामी। हाँ थारे शहर को राणा लोग निमानो, थारे बात करे छे अनदीठी, बात करे छे अनदीठी, राणा जी माने या बदनामी लाग मीठी, राणा जी माने या बदना। सास ननद म्हारी दोरानी जिठानी, सास ननद म्हारी जलबल हो गई अंगीठी, जलबल हो गई अंगीठी, राणा जी माने या बदनामी लाग मीठी, राणा जी माने या बदनामी लाग। हाँ थारो सांवरियो मीरा मने बतावो, थारो सांवरियो मीरा ओ नहीं तो प्रीति थारी झूठी, नहीं तो प्रीति थारी झूठी। राणा जी माने या बदनामी लाग मीठी, राणा जी माने या बदनामी लाग मीठी। आ या बदनामी लाग मीठी, बदनामी लाग मीठी। राणा जी माने या बदनामी ती। मारो सांवरियो राणा घट घट व्यापक, मारो थारे ही यरी काई फूटी, थारे ही यरी काई फूटी। राणा जी माने या बदनामी लाग मीठी, राणा जी माने या बदनामी लाग मीठी। राणा जी माने या बदनामी लाग। हाँ साकड़ी से राम मारा सतगुरु मिलिया, साकड़ी साकड़ी से राम मारा सतगुरु मिलिया, साकड़ी से राम मारा किन बीद फिरू मैं अपूठी, किन बीद फिरू मैं अपूठी। राणा जी माने या बदनामी लाग मीठी, राणा जी माने या बदनामी लाग मीठी। राणा जी माने या बदनामी। आ बाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बाई मीरा अरे चढ़ गयो चोल मजीठी, चढ़ गयो चोल मजीठी। राणा जी माने या बदनामी लाग मीठी, राणा जी माने या बदनामी लाग मीठी, बदनामी लाग मीठी। राणा जी माने या बदनामी लाग मीठी, राणा जी माने या बदनामी लाग। बदनामी मीठी लगे, मीठी लगे, ये बदनामी मेरे मीठी लगे। हर शहर लगा साधु ने मिट गया, हर शहर में साधु को दी मेरा भाई जैसे सबकी सत्संग कराता, सब कराता मौज में रहता। और सुना भाई, कोई भगवान ने बोले तो सुना, भगत भगता ने बातें सुनाओ भाई, मारा मदन गोपाल मारा मीठोड़ानंद। थारे बिना झूठो है जगत जंजा, थारे बिना झूठो है जगत जंजा। मारा मदन गोपाल मारा मीठोड़ानंद लाल, है बिना झूठो जगत जंजाल महारा हरे बिना जाल महारा मदन गोपाल महारा मिठोड़ा नंदला हरे बिना झूठो है जगत जंजा हारे बिना झूठो है जगत जंजाल महारा मदन पाल महारा मिठोड़ा नंदला थारे बिना झूठो है जगत जंग थारे बिना झूठो है जगत जंग थारे खातर सोऊं प्यारा थारे खातर जागूं थारे खातर सो थारे खातर उठूं बैठूं थारे खातर भागूं थारे खातर उठूं बैठूं थारे खातर भागूं मारा मदन गोपाल मारा मिठोड़ा नंदला थारे बिना झूठो है जगत जंजाल ओ थारे बिना झूठो है थारी ही परसादी पाऊं थारो ही जल पीऊं थारे खातर सांस लेऊं थारे खातर जीऊं थारे खातर सांस लेऊं थारे खातर जीऊं मारा मदन गो हो मारा मिठोड़ा नंदलाल थारे बिना झूठो है जगत जंजा तो है जगत उमारा मदन गोपाल मारा मिठोड़ा नंदला थारे बिना झूठो है जगत जंजा अरे थारे बिना झूठो जगत थारा ही तो टाबर टोली थारो ही घर बार जठे जठे रहूं प्यारा थारो ही दरबार अरे जठे जठे रहूं प्यार थारो ही दरबार मारा मदन गो हो मारा मिठोड़ा नंदला अरे थारे बिना झूठो है जगत जंजा हो थारे बिना थारे खातर आऊं प्यारा थारे खातर जाऊं थारे खातर आऊं थारा ही भगता में बैठूं थारा ही गुण गाऊं थारा ही भगता में बैठूं थारा ही गुण गाऊं मारा मदन गो हो मारा मिठोड़ा नंदला थारे बिना झूठो है जगत जंजाल ओ थारे बिना झूठो जगत जंजाल मारा मदन गो हो मारा मिठोड़ा सचिदानंद लाल थारे बिना झूठो है जगत जंजा हो थारे बिना झूठो जगत